Συνεχίζουμε αφιέρωμα στη δεκαετία του 80 και στη μουσική της δεκαετίας αυτή σε όλες τις φάσεις της. Λίγο πριν, εδώ στο Βήμα FM, ακούσαμε το τελευταίο τραγούδι των Simply Red. Τώρα πάμε 30 χρόνια πριν, 1985. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε κάπως έτσι το πολύ καλό pop soul συγκρότημα της Βρετανίας. Το βράδυ στην αναμετάδοση εκπομπής μας στις 2 με 4 θα ακουστούν και άλλα τραγούδια των Simply Red που έχουμε χρόνο να παίξουμε περισσότερα μια και δεν υπάρχουν διαφημίσεις. Πρέπει να σας πω όμως κάτι για αυτό το τραγούδι που ακούμε εδώ. Δεν ήταν πρώτη εκτέλεση των... αυτό δεν είναι καμία σημασία βέβαια, των Simply Red. Ήταν ενός soul group της Αμερικής, των Valentine Brothers. Το είχαν γράψει 3 χρόνια πριν από τους Simply Red που το απογείωσαν με την εκτέλεσή τους και η άλλη βέβαια εκτέλεση είναι πολύ καλή. Όμως πρέπει να σας πω ότι το τραγούδι αναφέρεται στην οικονομική πολιτική του Προέδρου του ΗΠΑ Ρίγκαν τότε και τις επιπτώσεις που είχε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των Αμερικανών. Γνωστά πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται και τα βλέπουμε και τα ζούμε τώρα και τα ζούμε για πάντοτε. Αυτή ήταν βέβαια η REO Speedwagon από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Με το τραγούδι αυτό και με δύο-τρία άλλα που έβγαλαν είχαν κατακτήσει το ραδιόφωνο της δεκαετίας εκείνης. Ακούσαμε το Can't Fight This Feeling. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα μια βόλτα στο Golden Hall οδηγεί σε μια ξέχαστη εμπειρία. Στην εμπειρία οδήγησης ενός Volvo. Volvo Experience στο Golden Hall. Τώρα οδηγήστε κάθε μέρα όλα τα νέα μοντέλα Volvo με τους νέους κινητήρες Drive σε μοναδικές εκδόσεις. Volvo Experience στο Golden Hall. Εμπειρία made by Sweden. Τα ρέστα σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει η Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48 και 60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Στη Διδότου 6 είναι ο κήπος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, κρυμμένος στις παρυφές μεταξύ Κολονακίου και Εξαρχείων. Ο Οργανισμός Νέων ανοίγει τους κήπους της σχολής στο ευρύ κοινό με την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Τεράπολης». Έργα για δημόσιο χώρο, έργα για τη μεταμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας, έργα για τα πλάσματα της μυθολογίας. Σε συνεργασία με την Whitechapel Gallery του Λονδίνου. Από 26 Μαΐου έως 26 Ιουλίου. Για πληροφορίες επισκεφτείτε μας στο neon.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιάννης Καλπούζος καλεσμένος την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, ποιητή και στιχουργού Γιάννη Καλπούζου με τη συμμετοχή του υπηρώτικου μουσικού συγκροτήματος Λαλιτάδες. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ο Γιάννης Καλπούζος στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού στα 224, τηλέφωνο 210-3217-810. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Το συγκρότημα Σαντέ φτιάχτηκε στο Λονδίνο το 1982. Και βέβαια ξεχώρισε αυτή η μοναδική τραγουδίστρια μέσα από το γκρουπ με την υπέροχη παρουσία της και στις συναυλίες και στις ηχογραφήσεις. Το 84 κυκλοφορεί το ντεπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος Diamond Live και σε δίσκο 45 στροφών τότε και σε 7 ίντσο βινιλίου κυκλοφορεί το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, που ήταν μία από τις πρώτες ή μάλλον η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους. Μπορεί να λέμε video kill the radio star, αλλά υπάρχουν μερικά video clip τα οποία είναι αριστουργήματα. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο των Talking Heads και πάρα πολλά του Peter Gabriel και τα λοιπά, πάρα πολλά video clip τα έχουν σκηνοθετήσει σπουδαίοι δημιουργοί του κινηματογράφου. Έτσι λοιπόν θα σας θυμίσω ότι το video clip του κομματιού που ακούσαμε το έχει σκηνοθετήσει ο Julian Temple, που τον ξέρετε και από τις δουλειές που έχει κάνει με τους Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, την ταινία Absolute Beginners και έχει κάνει και ντοκιμαντέρ για το Glastonbury. Διασκευή των Run DMC, βέβαια στο τραγούδι των Aerosmith, Walk This Way. Το 1984 μία ταινία χαλάει κόσμο, κάνει εκατομμύρια εισιτήρια στον πλανήτη και κάνει superstar τους πρωταγωνιστές της ταινίας εκείνης. Οι περισσότεροι από αυτούς παραμένουν στις μέρες μας πολύ γνωστοί, όπως ας πούμε ο Bill Murray ή ο Dana Croyd και η Sigourney Weaver. Η ταινία ήταν το Ghostbusters, όπου ξεπηδά και αυτή η μεγάλη επιτυχία του Ray Parker Jr. she just walks some more. I think you better call. Τώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με την Ελλάδα, ξεκαθαρίζουν Μέρκελ και Ολάν την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά λύση που θα καλύπτει και τις δύο πλευρές. Ευελιξία και από τις δύο πλευρές για να λυθεί το συντομότερο το ελληνικό ζήτημα, ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει σκληρές πολιτικές επιλογές που θα αποφέρουν καρπούς μακροπρόθεσμα, είπε ο Μπαράκ Ομπάμα. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί παράταση του προγράμματος, ενώ απέκλεισε το σενάριο προώρων εκλογών. Με χτυπάνε και από τα δύο μέρη, γι' αυτό μένω όρθιος, απάντησε ο Γιάννης Πανούσης στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που ζητά την απομάκρυνσή του από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατηγορώντας τον ότι συνεχίζει το δόγμα νόμος και τάξη. Όχι στο αίτημα των θυμάτων της κρίσης Αυγής για παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη της οργάνωσης, είπε η εισαγγελέα της έδρας. 124.652 ευρώ συγκεντρώθηκαν στο καλοκαιρινό μπαζάρ βιβλίου του Βήμα 99,5. Το συνολικό ποσό και από τα 8 μπαζάρ βιβλίου έφτασε το 1.046.027 ευρώ. Τα χρήματα θα διατεθούν σε φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης για τους άπορους της Αθήνας. Ο καιρός, τοπικές βροχές ή καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στα ηπειρωτικά, ενώ ενδέχεται να ρίξει χαλάζι στα δυτικά. Στην Αττική πιθανό να βρέξει τοπικά μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χθες έπιασα τη γυναίκα μου να πλέκει ένα πουλόβερ. Έπλεκα το δύσκολο, αυτό με τη διπλή σταυροβελονιά. Πιάστηκε ο αγκώνας μου. Το πουλόβερ δεν έγραφε το όνομά μου. Όταν ρώτησα κάποιον το φτιάχνει, μου είπε για κάποιον τυχερό που θα έρθει από την Ελλάδα. Το Γιώργο. Τι να κάνει, τη ρωτάω. Το γύρο του κόσμου, μου απαντάει. Πραγματοποίησε τις αγορές σου με την πιστωτική κάρτα Miles & More World Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς από 15 Μαΐου μέχρι και 15 Αυγούστου και ο κόσμος σε περιμένει. Γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει 1.000.000 μίλια για να κάνει ακόμα και το γύρο του κόσμου. Ή ένας από τους 40 τυχερούς που θα κερδίσουν από 150.000 μίλια για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Εμένα πάλι ούτε κάλτσα μου έχει πλέξει. Περισσότερες πληροφορίες στο 18218 ή στο piraeusbank.gr / miles. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Άσε με να φύγω. Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αλέκα Κανελίδου. Πέμπτη 18 Ιουνίου, Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Diva.gr, halfnote.gr, 210-92-13-310. Η προσοχή σας παρακαλώ. Παρακαλούνται οι πελάτες να μην τρέχουν. Προσφορές στα φρέσκα προϊόντα υπάρχουν για όλους. Ταξίδι στο κέρδος σημαίνει να σαλπάρεις για τις πιο φρέσκες προσφορές στο Μαρινόπουλο. Από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στα Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour, φρέσκες πίτες για σουβλάκι καραμολέγκος 10 τεμαχίων, 1 ευρώ. Και με την κάρτα Club, σουβλάκι χοιρινό 3,99 το κιλό. Και πατάτες Κύπρου σε συσκευασία 3 κιλών, 79 λεπτά το κιλό. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και τώρα, μία πολύ μεγάλη μουσικός. μια μεγάλη μουσικός, όπως η δική μας η Λένα Πλάτωνος, ας πούμε. Λόρι Άντερσον. Το 1981, όταν άκουσα για πρώτη φορά από έναν φίλο μου στη Νέα Υόρκη πριν κυκλοφορήσει, το 80 το άκουσα, το κομμάτι αυτό είχα μείνει άφωνος και η Λόρι Άντερσον τα επόμενα χρόνια έδειξε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα, από τα σπουδαιότερα ονόματα μάλλον της μουσικής avant-garde και σύζυγος του Lou Reed αργότερα. Τίποτα άλλο. Of their appointed round. Πόσο καιρό έχετε να ακούσετε στο ελληνικό ραδιόφωνο το «Ο Σούπερμαν»? Οι ακροατές αυτής της εκπομπής, όταν η εκπομπή αυτή ήταν στο πρώτο πρόγραμμα, είχαν ακούσει πρώτη στην Ελλάδα, πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι, από μια ταινία που το είχα βρει, το κομμάτι αυτό για αρκετό καιρό, στο 80-81, πριν κυκλοφορήσει στο άλμπουμ, πριν υπογράψει τη Warner, γιατί στην αρχή το είχε βγάλει σε μια δική της ετικέτα στη Νέα Υόρκη. Pete Shelley, ο τύπος είναι από τους Buzzcocks, είχε βγάλει ένα τραγούδι που είχε κάνει μεγάλο θόρυβο τότε και για το θέμα του, γιατί αναφέρεται σε gay sex, λέγεται Homo Sapien. Παρόλα αυτά έγινε επιτυχία περισσότερο στην Αμερική, ενώ είχε απαγορευθεί στο συντηρητικό, όσο και αν φαίνεται υποτίθεται προοδευτικό, BBC. Follow. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αγάπη μου, ήρθε το καλοκαίρι. Θέλω να με πας σε ένα νησί στο Αιγαίο, να κάνουμε ένα λαμπερό γάμο και να χορέψουμε μέχρι το πρωί. Μα είμαστε ήδη παντρεμένοι. Και πριν το γάμο θέλω να έρθει η κόρη μου και να με ρωτήσει ποιος είναι ο πραγματικός της πατέρας. Μα εμείς έχουμε γιο. Και τι εννοείς ο πραγματικός πατέρας? Θέλω να έρθουν οι φίλες μου να φορέσουμε παντελόνια καμπάνες και να τραγουδήσουμε Μαμα Μία. Κατάλαβα. Άρχισε η προπόληση του Μαμα Μία. Και καλύτερα να κλείσουμε γρήγορα, γιατί θα είναι πάλι sold out. Μαμα Μία. Θέατρο Μπάτλινγκτον, 8 με 18 Οκτωβρίου. abcd.gr 210-88-4600. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο? Δική σας επιλογή, δικός σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Μάμα Μία. Το νούμερο ένα musical στον κόσμο έρχεται σπίτι του. Ζήστε την εμπειρία. Μία μητέρα, μία κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες και ένας γάμος σε ένα ελληνικό νησί που θα σας μείνει αξέχαστος. Μάμα Μία. Θέατρο Μπάτμιντον, 8 με 18 Οκτωβρίου. Η προπόληση των εισιτηρίων άρχισε. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. abcd.gr 210-88-4600. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό που η κάθε τραβηγμένη, ναι, που κρέμεται η κλωστή πίσω από τα αυτή, ναι, να το πούμε, που βγαίνει και λέει αγαπώ τη ρητίδα μου, αγαπώ την ομορφιά μου, αγαπώ του... Αγαπώ το λευκό, αγαπώ το ρολ, έχουν σηκωθεί τα μπότοξ και γίνανε μόνα τους, τα ειρωνικά κουνούνται στα βάζα. Αυτό... Δάκρυσε η εικόνα της Παναγίας Μποτοξιώτησας. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Όλη η δημιουργία αυτή στο 70-80, τέλος 70-80 στην Αγγλία των ανεξάρτητων εταιριών, δημιουργεί το αντίστοιχο και στην Αμερική. Μία από αυτές οι Slash μας παρουσιάζει μεταξύ άλλων ένα συγκρότημα που λεγόταν The Blasters. Με το παλιό rock and roll ασχολούνται οι Blasters, με τις ρίζες του rock, στο κομμάτι I'm Shaking που είναι του 81. Been told makes your head spin around and your feet run cold. I got fever and I'm shaking. Feel like I've been run through the mill. I can't move around and I can't stand still. I'm so jittery and I'm shaking. Samson was a mighty good man, strongest in his day. And then along came Delilah and clipped his wig. And it looks like it took me the same old way. So I'm nervous and I'm shaking. Storm rocks a ship on the sea. The wind shakes the leaves on a tree. I'm like a nervous wreck. I'm all shook up. And that's what you are doing to me. Cause I'm jumping and I'm shaking. And I'm jumping and I'm shaking. Shaking, shaking, shaking, shaking, shaking. Oh yeah, I'm shaking. Shaking, shaking, oh yeah, I'm shaking. Σήμερα έχουν την τιμητική τους Simply Red, Holding Back the Years, η συνέχεια αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στο Βήμα FM για ειδήσεις, μετά η Μαρίνα Λαχαρά και τα υπόλοιπα.